wyrwany odgłos ruchania za ściany. Dwie minuty tyle, przeciętny Polak robi dla swojej dupy z LDZ do Kalkuty. Po drinki, tropiki, zamiast tego monitor gin i techniksy, strząs decybeli w stylu sens. Znów przerywa drań alfabetyczny, przegląd bluzgów. Druga 33, wyrażam co mam w mózgu. W wolnej poezji jak rustu, bez hamulców, non stop według kursu jazz jak butup. Czy tu brak struktur, druga 40 przeszkadza stres mi, witaj ziom. Zapraszam do krainy dygresji, sztuką tych osiedli, co nie mogą zasnąć. Jest hip-hop katrym, całodobowy hard. Daj szrym, bo to w tym jest jazz, breaki, sample, adapter z bogactwem. Katów mix z miastem, rapu pierwiastkiem numer 1 i bilion. Cztery elementy z jedną familią. Zabijaniu opór prędkości 9 oktanów. Maszyna do kawałków rapu, Terminator beat. Ze 3 sample, między nimi akord zielony jak Lacoste. Mam tego cały flakon, to raport z osiedla dedykowany braciom. Recesja tych, co myślą, że my tu na bogato. Pomyłką jest to, chcesz bym był pod presją. Wąt maestro, masz tu zgięty kamerton. Zasady, z których każda stała się legendą. Jeszcze jedno, gibbon panie czasu mila. Ostry i rym jak triki i bilard. Kocham to mila plus DJ X-Rater, Tabasco, druga 50, kończę przedsięwzięcie. Daj szrym, bo to w tym jest jazz, breaki, sample, adapter z bogactwem. Katów mix z miastem, rapu pierwiastkiem numer 1 i